चाहते हैं, जो दिलों में उतारना चाहते हैं। कुछ कह ही देगी अपने तो सामने माइक रख दिए, कुछ कहन पड़ी। 14 विद्या होती है, उसमें एक संगीत भी एक विद्या है, और इससे भगवान के भक्ति भजन यानी हृदय से होती है। चैतन्य महाप्रभु है, सूरदास सब भगवान से प्रार्थना गाते रहे, अपने भाव का व्यक्त करते रहे, बस वही है सब संगीत है। एक गांव में एक बड़े अच्छे आए थे, शास्त्रीय संगीत गाते थे, हजारन के भीड़ इकट्ठा हुई। जब वो अलापने लगे, धीरे धीरे भीड़ उठने लगी, उठा उठा सब उठ गए। एक बुढ़िया बैठी थी, बस कभी काल वो रो दिया करे बुढ़िया, फिर सुने फिर रो देवा करे। तब वो देखे ऊपर की तरफ बंद किए, तो उसे बुला गए, प्रसाद वरसाद दिए कि बूढ़ा माई लाखों में गुण का ग्राहक एक होता है, तुमने हमारा जो है गीत गान संगीत सुना, यानी तुम्हारे यानी हृदय में ये बात बैठ गई, तुम रो रही थी। कहे हम तुम्हार संगीत सुने के लिए नहीं रोवत रही, तो कहे क्यों रोती रही? कहे 12 साल पहले हमारे बुढ़ऊ मर गए थे। कहे जब वो घूम फिर के आवें आ दातून करा करें, फिर मुँह में अंगूरी डाल के खखाया करें बड़ी तेजी से, तू नहीं कहे आवाज़ हमें समझ में हमारी समझ में आती थी, इसलिए कहे हम रोवत रहे उनकी याद में। कहे तुम अच्छा सुनो तो एक शंकर जी के भक्त थे पंडित जी, रोज जाया करें मंदिर में, आरती पूजा किया करें, भजन किया करें। एक दिन एक सेठ वहाँ पहुँच गए, पंडित जी से कुछ कर्ज वर्ज था, ढूंढने पंडित को गए थे, पंडित घर चले आए, तो पार्वती जी बोली शंकर जी से ये हमारा भक्त है, लग के 12 साल से सेवा कर रहा है, अगर कुछ ये हो जाता तो अच्छा रहा, दाल रोटियाँ टें वटें लगती। तो शंकर भगवान बोले पार्वती से ठीक है, कल 12 बजे रात्रि में, मध्य रात्रि में कहे पंडित जी के घर में सवा पहर सोने की वर्षा हो जाएगी, वर्षा कर देंगे सवा पहर सोने के। तो सवा पहर बहुत होता है, तो ये बात सेठ सुन लिया कि सवा पहर सोने की वर्षा होई, तब तो ये बहुत पैसा वाला हो जाएगा पंडित जी। अब वो सेठ सोचने लगे कि कैसे मिले, यानी कुछ भी हो, कोई भी है व्यापारी बिजनेसमैन सेठ साहूकार, कहीं भी जाएंगे वो तो अपनी लाभ देखा करते हैं कि फायदा कैसे हो, कहाँ पर हो फायदा, चाहे घूर हो चाहे मंदिर हो, फायदा ढूंढा करते हैं। तो सोचने लगे कि कैसे ये पैसा मिला, सवा मन सोने के, सवा पहर सोने की वर्षा होगी पंडित के घर में। तब उन्होंने बुद्धि दौड़ाया, पहुंच गए पंडित जी के घर में, पंडित जी से कहे कि ऐसा है कि चलो तुम हम घर बदल ले, पहले कहे हम आप पैसा दो कर्ज दो, कहे ना अभी तो नहीं है, सेठ जी कहें चलो घर बदल लिया जाए, तुम हमारे घर में चले आओ, हम तुम्हारे में। पंडित जी कहें कहे क्यों मजाक करते हो सेठ जी, करोड़न का तुम्हारा मकान है, कोठी है, कितनी फैक्ट्री कारोबार। सेठ का एक को तिनका हम न लाएंगे अपने घर से, ना तुम लेके जाओ, अपन परिवार लेके हमारे में, हम तुम्हारे में चले आओ बस। पंडित जी का खड़हर रहा, तो एक कोठरी रही होगी कच्ची, तो बहुत ना ही किए, सोचे हंसाई कर रहे होंगे, बहुत से लोग इकट्ठा भाई कहे हाँ ठीक है बदलन हो, अच्छा ठीक है, मर्द की बात तेक होती भी बदलेंगे नहीं, कहें ठीक है, लिखा पढ़ी हो गई। अब पंडित जी जो थे अपन परिवार ले गए इसके घर में चले आए, कहें सब फैक्ट्री वैक्ट्री सब बदल गया, कहें ठीक है सब ले लेना। सोचे सवा मन सवा पहाड़ सोने की वर्षा होगी, कितना हो जाए बहुत हो गई। अब सेठ जी तो चले आए पंडित के घर में, पंडित अपन परिवार लेकर के उनके कोठी में पहुंच गए। अब सामे के सब घर वाले लिपा दिए सेठ जी कि सोना बरसेगा, जिससे कि इकट्ठा करे में अड़चन न हो, साफ सफाई लिपाई पुताई करके बैठे रहे। 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बजे वाला लड़का बच्चन से कहे भीतर हो जा रहे, सोना गिरी मर जाओगे, सोना बरसी सवा पहर सोना की बरसात हुई, कुछ नहीं बरसा वरसा सुबह हो गया। अब सेठ बहुत दुखी भय कि ये तो बहुत बड़ा घाटा पड़ा, हम तो एकदम से दिवालिया हो गए, करोड़पति से खाकपति, अब बदल गया घर, अब बदला भी न जाएगा। फिर गया शंकर जी के मंदिर में, मूड़ पटकने लगा, कहे शंकर भगवान हो के तुम भी झूठ बोले, इतने घाटा हमें पड़ा, हम तुम्हारी बात पर आ गए कि सवा पहर सोने की वर्षा होगी पंडित के घर में। शंकर भगवान कहे हम कब झूठ बोले रहे हैं, हम तो पंडित जी के लिए कहे थे, पंडित जी के यहाँ तो सोने की वर्षा हो गई, कब कहे जब तुम कोठी बदल लियो तब। उसके लिए कहे तो उसके लिए तो बरस गया सवा पहर सोने की वर्षा। अरे कहा ऐसे है, कहा ऐसे ही होता है, कहा हम किसी का कैसे देंगे, हम तो इधर का उधर करते रहते हैं बस, हो गए अब कोई समझे चाहे ना समझे। तो जो तप करे कुमार तुम्हारी भावी मेट से कहीं त्रिपुरारी। कैसा हो असाध कुसंस्कार हो और शंकर भगवान के आराधना करे तो कुसंस्कार मिट जाते हैं। अब शंकर जी क्या हैं तो जो शिव तत्व में शुभ या शुभ सबको काट चुके हों, स्मशान हो गया हो जिनका अंतःकरण, शुभ या शुभ सब संस्कार भस्मसात हो गए हों, सब कर्मों की धुनी जलाकर तन में भस्म रमाता है, ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो आप ही आप लखाता है। तो जब वो अवस्था आ गई वो शिव स्वरूप हैं, और उनका भजन करने से उनकी तपस्या सेवा करने से, यानी कैसे कुसंस्कार हों कट जाते हैं, शुभ संस्कार में बदल जाते हैं, भाग बदल जाती है। चार भाई थे पंडित जी थे, एक जो था बड़ा वाला एक आश्रम में जाने लगा, सेवा हुआ किया करे, उसे अच्छा लगा करे, श्रद्धा हो गई, नाम जपने लगा, ध्यान भी आने लगा। अब वो आश्रम में ही रहा करे, कभी काल घर आया करे, तो अड़ोसी पड़ोसी उनके तीन भाइयों को फोड़ने लगे कि बड़ा भाई उसी के खर्च ज़्यादा है, दो तीन लड़के हैं, बहुए हैं, काम एक को तिनका का नहीं करता, दिन भर वो इधर उधर घूमता रहता है। भाई लोग समझदार थे, कह रहे वो बड़ा हो गया सयान है, अब उनका यही शोभा है भजन करे, हमसे क्या मतलब, हम लोग तो है हैं, सब काम कोई बिगड़ने वाला नहीं है, हम सब कर लेते हैं। पड़ोसी बहुत फोड़े लगे, तो फोड़े फोड़े पत्थर फूट जाता है, और उनके मन में भेद आ गया भाइयों के। एक दिन कहे कि ऐसा है भैया हमारा मन है कि अलग हो जाओ, सब अपना अपना देख है। कहे ठीक है, गुरु महाराज से बताएं तो उसने कह दिया कि ना एक में सम्मिलित में हमको कोई फायदा है लाभ है, ना अलग में हमको कोई हानि है, हम जैसे हैं तैसे रहेंगे। एक दिन अलग कर दिए, जो कुछ रहा सब दबा लिए भाई लोग, उनकी दुल्हन ने जो कुछ रहा दे दिए उसे। अब अलग हो गए कहे कोई बात नहीं है, अलग रहने लगे। गोक्रम उसका नियम तो वही था, आश्रम जाया करे, सेवा किया करे, काम धंधा बाहरी आमदनी कुछ नहीं, धीरे धीरे सब चुकने लगा। एक दिन गुरु महाराज से बताया कि खर्ची घट रही है, अब कपड़ा लत्ता अनाज पानी खाए पिए कहाँ से मिले, हम तो यहाँ सेवा करत रहते हैं, कहाँ करें। तो गुरु सांत्वना दिए, कहे ऐसा करो, चिंता मत करो, भगवान के कृपा हो तो छप्पर फाड़ के दे हैं, तुम भजन करा करो, तुमसे ऐसे कोई मतलब नहीं है। जब समर्पित हो गए हो तो भगवान जाने तुमसे क्या मतलब है, घटे चाहे बढ़े, वो पर निश्चिंत था। एक दिन कुछ नहीं रहा खाने पीने का कि दूसरे दिन के लिए, तो पंडिताइन कह रही थी कि कल के लिए कुछ नहीं है खाने पीने को, बच्चों को कहाँ खवाएंगे कहाँ खाएंगे, अब तो कुछ नहीं है। तो कह रहे गुरु महाराज कह रहे हैं कि भगवान छप्पर फाड़ के दे हैं। कहे छप्पर फाड़ के कैसे दे हैं? तो पंडित कह रहे कहा बताई, हम नहीं जानते थे, हम गए थे नहाने गंगा जी, गंगा किनारे गांव था, वहाँ से लौट रहे थे, पानी बरसा रहा था, एक नाला गंगा में जो जुड़ा था वो बहाव से, उसमें एक सोने का कलसा था, तमाम सरफियाँ भरी थी, बाहर पड़ी भी थी, हम फिर उठा के उसी में रख करके मिट्टी से ढक दिया, हम नहीं लाए। तो पंडिताइन कहे तुम क्यों नहीं लाए? कहे गुरु महाराज कहे बीस धन पर आओ बीसते बीस भारी, आखिर किसी का तो रहा होगा, हम नहीं छोए। पंडिताइन कहे तुम बड़ के हरिश्चंद्र बने हो, हमको बताए होते हम उठा लाए होते, अब रात हो गई सुबह बताना हम ले आएंगे उसे। तो उसी समय चोर घुसे थे तीन चार उसके घर में पंडित के, तो वहाँ तो उसके घर में चूहा कबड्डी खेल रहे थे, कुछ हो नहीं रहा। अब पंडित पंडिताइन की बातें करते हुए चोर सुन लिए, कहा इनके पास कुछ हो नहीं, जहाँ बता रहे हैं चलो वहीं से उठा लाया जाए, आखिर कुछ तो है मिला। तो चारों चोर चले गए जैसे बताए थे पंडित जी, वहाँ गंगा किनारे नाले में ऐसे ऐसे रहा सोने का कलसा, चोर गए तो देखे तो था वहाँ पर, खुश हो गए कि इसमें तो बहुत माल भरा है। और चोरन का सरदार गप दे उसमें हाथ डाल दिया, गिने कितना है, तो उसमें कुल सांप बीछी हो गया, मार दिया बीछी, काट ली बीछी, अब चिल्लाने लगा, बैठ गया हाथ पकड़ के, अरे बाप रे, तो पंडित पंडिताइन हमारे साथ धोखा दिए, तो सोचे कि वो जान लिए थे कि चोर है, हम तो कुछ कर सकते नहीं, ऐसा उपाय बता दे अपने मर जाए। कहे पंडिताइया कितना बारीकी से कह रही थी, हमें बताए होते हम उठा लाए होते, तुम हरिश्चंद्र बने हो। अब उसकी चढ़ी बीछी तो कहें अरे यार हम कुछ सांप बीछी भरा है, ऐसा करो चलो उन्हीं के ऊपर डाल दिया जाए। अब कैसे कपड़ा से बांध दिए मुँह कलसा का, उठा लिए, भजन रहा, बारी बारी उठाते चले आए। अब किवाड़ तो बंद रहा, कैसे डाले उनके ऊपर, चढ़ गए, फिर छप्पर को फाड़ दिए छत, अब पलट दिए, अब भग गए चोर, वो खरखरा के गिरा, तमाम उसमें हीरा मोती असरफी तमाम था, दिया जलाए चमकने लगा, कहिया का हो गया। कहा देख ले गुरु महाराज कह रहे ना कि भगवान दे छप्पर फाड़ के दे हैं, छप्पर फाड़ के दे दिए। अब खुश हो गए, अब और श्रद्धा जग गई, ये भाई जो थे कमज़ोर होने लगे, और तो फिर मनाए वनाए, कहे ऐसा है कि अब चाहे आप भजन करें चाहे जो करें हम सब लोग देख लेंगे, साझे में रहें, फिर साझे में रहने लगे। तो यही है कि ये भाग होती है, आदमी बहुत फटफटात रहता है, रात दिन काम करेगा, रात दिन काम नहीं होता। अब भाग जब साथ देने लगती है, बिना प्रयास के बिना इच्छा के अपने आप वो सब आता है, जिम सुख संपत्ति बिना ही बोलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए। अब धर्मशील कौन है? धर्म माने परमात्मा, और उस परमात्मा और सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयत्वम सत्य एकमात्र परमात्मा है, और उनको आचरण में ढालना है, यम नियम भजन भाव ये सब, तो क्रिया के फल का आश्रय बन जाते हैं, भगवान सब देने लेने लगते हैं, अपने से नहीं प्रयास करना पड़ता, उसी को भाग कहा जाता है। कि अच्छे कर्म करने लगे तो भाग बनती है। बुरे कर्म करने लगा तो वो भाग कुभाग में बदल जाती है। तो आदमी जो कुछ कर्म करता है शुभ अथवा अशुभ वही सामने आया करता है। किसी के बच्चे नहीं होते थे, वो सेठानी रही, एक महात्मा खूब सेवा किए तो उनके आशीर्वाद से एक लड़का हो गया। अब महात्मा की सेवा वो करते रहे। कुछ दिनों के बाद महाराज बूढ़े हो गए। अब सेठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगी कि अब हम ही का सब सेवा करना पड़ता है, हमारे सिर पड़ गए, अब क्या करें। और सेठ कहें गुरु महाराज हैं, इनकी कृपा से दिया जला, एक लड़का हो गया। लड़का कमाने लगा, बम्बई में जाने लगा, कमाने लगा। अब सेठानियाँ सोचे कि एक दिन तो इन्हें मरें कहा ही है, हम ही का करना है सब कुछ, क्यों ना अब ही मर जाते तो जीव छूटत, रोज़ रोज़ एक कवाहत न उहाओ धुआओ बहाओ जा। तो एक दिन खाना ले गई, खाने में विष मिला दी है जहर कि खा ले है जीव छूटी। अब रख भजन कर रहे थे तो कहें माई रख दें, अभी न भोजन करेंगे बाद में कर लेंगे, आलमारी में रखा लिए। अब वो लड़कावा आया बम्बई से घर, तो सोचा पहले गुरु महाराज का दर्शन कर ले, जो कुछ चढ़ाए हैं चढ़ा देते, मिठाई वठाई फल वल चढ़ाया, नहाया धोया प्रणाम किया, कहे महाराज भूख लगी कुछ प्रसाद होते तो वो तो दे देते खा लेते। तो कहे अबे अबे तो मम्मी खाना रख गई है, आया पूरन पूरी है, लपसी है, कहाँ कहाँ है, सब्जी है, हलवा है, और भूखा रहा खा गया, उसमें मिला रहा जहर, और जाते जाते घर भी होश हो गया, मर गया। अब सेठानी रोने लगी, ये क्या हुआ कहा न हुआ, तो लड़का मर गया। रोते हुए वहाँ पहुँची तो महाराज कहाँ है, अभी तो नीक सूख रहा है, केवल वो उसने भोजन किया है, भोजन वही जो तुम लाए रहे हो, हम छुए समेत नहीं है, उसी को खाया था। तब सेठानी को अपने करतूती पर ध्यान आया कि अरे उसमें तो हम जहर मिलाए थे। अंत में उसने क्षमा मांगा कि हम तो आपके लिए लाए थे। महाराज बोले सांझे देश सुबेरे पावे, पूत भतार के सामने आवे, तुमने जो किया वो तुम्हारे सामने है। तो ये आपन किया हुआ कर्म जो है वही सामने आता है। और ये कुछ भी हो, केवट का जैसे भगवान राम, अरे ब्रह्मा जी इतना उसे वो बना दिए थे भाग्यहीन कि जासु छाँह छुई लिए ये सींचा, लोक वेद सब भांति ही नीचा, साधु समाज न जाकर रेखा, राम भगत ही वहीं जासु न रेखा, लोक वेद सब सब प्रकार से बाह्य था वो, दीनहीन रिस्टिकेट कर दिए थे ब्रह्मा जी केवट को। एक रामायण में प्रसंग केवट का, जब भगवान राम पहुंच गए, कुछ चढ़ाया वढ़ाया दर्शन किया, तो राम ने उसे पूछे कुशल, तब उसने कहा नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयं भाग्य भाजन जनु लेखे, कि आज आपके दर्शन से हम भाग्य के पात्र हो गए ना, इसके पहले हम कुपात्र रहे। तो ये जीव भाग्यशाली कब बनता है, जब भगवान का दर्शन मिले। दर्शन ही पर्याप्त नहीं है, करि दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई। भगवान कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फूल पत्ती पानी, जो कुछ श्रद्धा से कोई अर्पित करता है उसे मैं स्वीकारता हूँ। तो पहले कुछ चढ़ाया उड़ा, अनुराग के साथ दर्शन किया, भगवान का हृदय में स्थान दिया। भगवान भी उसे कहे तुम मम प्रिय भरत जस भ्राता, कि भरत जैसे हो तुम, इतना बड़ा हो गया, कहाँ एकदम नीचे कहाँ एकदम ऊंचे कर दिए। तो रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन का फेर, जब नीके दिने आई हैं बनत न लगी हैं देर। एक ऐसा रहा कि एक होती है तकदीर, एक होती है तब तदबीर। तकदीर माने होता है भाग, तदबीर माने होता है उपाय से, कि हम करके कर लेंगे इसको, कि हम परिश्रम करके उससे आगे बढ़ जाएंगे। एक तकदीर होती, दोनों में बाद विवाद हो गए, कहें हम बड़ी हो गए हम बड़ी, कहें अच्छा ठीक है अच्छा फिर। तो एक कोई गए थे कमाने, तो तदवीर ने कहा इसे हम करोड़पति बना देंगे। कहे अच्छा बनाओ। तो उसको उसने 20 रुपया दिया, एक औरत के भेज में 20 रुपया दे दिया। अब 20 रुपया उसके लिए बहुत था, लौट के आया घर, कहे 20 रुपया मिला, अब चलो बढ़िया बढ़िया भोजन बने, पंडित थे तो 1 रुपया का सामान वामान लेने चली गई दुकान में, और 19 रुपया चूल्हे के बगल में रखा रहा, कोई पड़ोसी पहुंची आग लेने, तो आग लेने लगी, पा गई 19 रुपया लेके चली गई, 1 रुपया हाथ लगा, खाए पिए फिर बेचारे गए कमाने। तो फिर तबदीर ने उसको दे दिया एक सोने का हार, वो सोने का हार लेकर के आया, खुश हो गया कि ये तो बहुत है, लाखों का है। पंडिता इनको दिखाने लगे, तो एक चील उड़ रही थी, चील की परछाई उसमें दिखाई पड़ी, नग लगे थे उसमें, वो सोचा कोई चिड़िया पकड़े हैं, वो झपट्टा में हार लेके चली गई बाज। अब तो देखा वहाँ खाने लायक उसमें कुछ हो नहीं रहा, पहले घोंसला में रख दिया। फिर पंडित ऐसे को ऐसे फिर वहाँ गए, फिर तबदीर ने कहा कि तुम हर बार धोखा खा जाते हो, पारस मड़ी दिया, किसे लोहे में छुआओगे सोना होगा, अब ठीक से रखना, इसका दुरुपयोग मत करना। अब वो लेके आ रहा था पंडित जी, पारस मड़ी हमको मिल गई, फिर सोचा परीक्षा ले कैसे ये लोहा सोना बनेगा। तो कोई किसान था, खुरपी रख करके सो गया था, घास छील रहा था पेड़ के नीचे, घास इकट्ठा किया सो गया था। तो एक खुरपिया का उसने छुआ दिया, पारस तो हो ही गए सोने गए, तो सोने खो गए, उसने अपने झोली में भर के चल दिया। जब उसकी नींद खुली, कहे हमारी खुरपी का हुआ, कोई आदमी नहीं था, आगे जा रहा था, वो दौड़ के देखा, कहे भाई हमारा खुरपी तो तुमने नहीं उठाया। कहे नहीं हम नहीं लिए। कहे और वहाँ कोई नहीं गया तुम्हारे पास हो गए। कहे खुरपी तो है हमारे पास, किंतु लोहे की नहीं सोने की है। कहे दिखा, वो दिखाया। कहे हाँ ठीक है, खुरपी सोने की है, किंतु उसमें जो बेंट लगा हुआ है काठ का, वो तो हमारा है, अभी हम कल है तो बनवाए हैं। वो ले लिया खुरपी, छोड़ा लिया, चिल्ला दिया कि इसके पास कोई ऐसी चीज़ है कि ये लोहे में छुआता है सोना बनता है। बहुत से आदमी घेर लिए कि पकड़ो जाए ना पाओ। पंडित सोचे तो छुड़ा लेंगे पारस वाली, तो नदी थी उसमें फेंक दिया, एक मछली खा गई। फिर पंडित खा ली हाथ, फिर वहीं पर पहुँचे तो तकदीर ने कहा कि तुमने 3 बार इसको कितना दिया। और ये ज्यों कहते वहाँ पे जगह पर, तकदीर ने कहा हम दे रही हैं, तो तकदीर ने उसे दिया 4 पैसे। अब पंडित सोचे 4 पैसे का लें का न लें, तो केला ले लिए, सोचे नहा धो के खा ले नदी किनारे। तो ही मलाह मछली मार रहे थे मछोरा, तो उनसे कहा कि ये बड़ी वाली मछली हमको दे दो, 4 केला हमसे ले लेते। कहा चल ले ली, वो बदल लिए, कुछ केला खाए पानी, तो मछली लेके गए। कहे मछली भर हाथ लगी है इस बार, तो चलो यही बना है। अब वो लकड़ी लेने पंडित चले गए, तो सोचे कहाँ जाएं लकड़ी लेने, पीपर का पेड़ था पिछुआड़े, उसी में वो बाज का घोंसला था, तो उसमें लकड़ी बहुत होती हैं, कहें आज का काम चल जाएगा, उसमें चढ़ गया वो। तो देखा सोने का हार पड़ा था उसमें, तो चिल्लाया कहे पहला चोर पकड़ गया, पहला चोर पकड़ गया। तो जो आग लेने गई थी 19 रुपया ले गई थी, वो सोचा पंडित जी हमको जान गए हैं, उसने चुप्पे 19 रुपया दे आई, कहे हमारा नाम मत लेना। और जब मछली चीरे फाड़े, उसके पेट में उपारस मड़ी मिल गई। तो इसलिए भाग जब दे साथ देती है तो मिट्टी पकड़ोगे सोना हो जाएगा, अब भाग नहीं साथ देती, कोई सोचे कि हम अपने बलबूते, तो आदमी अपने लिए तो कोई भी शुभ आरंभ करता है किसी काम का, सोचता है रिजल्ट अच्छा हो, कोई असफलता के लिए नहीं करता, सब सफल होने के लिए करते, नहीं सफल हो पाते तो इसमें मूल यही बात पड़ जाती, भाग वाली बात पड़ जाती है। और वो भाग है क्या, तो जो कुछ हम करते हैं पहले किए उस जन्म में, बुढ़ापे तक शरीर छूट गया तो इस बचपने से भाग उसकी बन जाती है, और जो यानी फिर कर्म करने लगा आगे चल करके, तो ऐसे वो कटते जाते हैं पूरे संस्कार, अच्छे फल देने लगते हैं, तो उसी को भाग कहा जाता है। तो भाग इसलिए दुर्योधन राव पूछा कर्ण भगवान से कि महाराज हम कौन सा कर्म किए हैं कि इतने बड़े सम्राट हो गए, राजा हो गए, जबकि वो जानता था कि इतना हम पाप कर्म करते हैं, उन्नति के ऊपर उन्नति कुछ करें सब में उन्नति। तो कर्ण भगवान कहे, अरे यार एक बार तुम हम कहीं भोजन कराए रहे हो, हम साधु भेष में थे और तुम्हारे यहाँ पहुँच गए थे, तुमने भोजन कराया था, तुम्हारे माँ बाप यही थे तुम थे, तीन रहे तो तीन दिन तक तुमने उपवास किया था, कैसे हो तुमने सीला उला बीन करके कैसे इकट्ठा किया, जब भोजन बन गया तो हम पहुँच गए कि हमें भोजन दे दो, हम भूखे हैं, ब्राह्मण के भेष में गए तो नहीं दे रहे थे तुम्हारे माता पिता कि हम तीन दिन के हमारा लड़का उपवास है, हमने कहा हम पाँच दिन के उपवास हैं, मर रहे हैं, तो तुम सहर्ष अपनी थाली दे दिया, वो झिड़क करके दिए माँ बाप, इसीलिए वो अंधी अंधा है, तो खवा दी, इसलिए तुम इतने बड़े राजा हो गए, केवल हमको भोजन कराए बस हो गए, यही भाग थी, और कहा इसे बढ़ गए कि भगवान का भोजन कराए। अब दुर्योधन सोचने लगा, जब इतना हम एक बार भोजन करा, इतना हो गए, इतना भाग हमारी वो हो गए, इतने बड़े राजा, तो चलो इन्हें हम चार छः दिन लग के खवा देते। तो न्योता दे दिया, कहा आठ दिन एक हफ्ता हम तुम्हें बढ़िया बढ़िया भोजन करवाएंगे, अनेक प्रकार के हर एक देश के अच्छा अच्छा खाना बनाने वाले बुलाया दुर्योधन कि परसों को आना है। तो कर्ण भगवान का है 12 बजे, तो कर्ण भगवान पहले न पहुँच गए 10 बजे, कोढ़ी के भेष में पहुँचे, क्योंकि कोई भी आदमी है जब पाप कर्म करने लगता है तो फिर पहचान खत्म हो जाती है उसकी, पुण्य वाली भगवान को नहीं पहचान पाता, वो आवरण पड़ गया माया का, कहें है कोई दान दाता, हम भूख लगी है भोजन करा देते, चिल्लाने लगे कर्ण भगवान कोढ़ी के भेष में। दुर्योधन कहे ससु कंगलन के मारे जीव नहीं बचाते, यहूँ पहुँच गए, कोई नहीं है, गर्दन पकड़ के एक बाहर फेंक देते, सिपाही पकड़ा गर्दन और ढकेले लगा, कर्ण भगवान कहे हम चले जाएंगे भाई ढकेले मत। उसने कहा तो वहाँ गर्दन पकड़े से हमें बहुत शांति मिलती है, लेकिन अब ना आज्ञा पालन करेंगे तो फांसी देगा दुर्योधन, और दोपहर के बाद आप आ जाना, हम तुम्हें पहचान के भोजन करा देंगे। तो कर्ण भगवान घूम करके देख दिए, जितना कुछ बना था 56 प्रकार वो सब राख हो गया। फिर कर्ण भगवान सोचे, एक तो ऐसा है सब ये ढकेल उगा रहा है गर्दन में हाथ लगा के, तीन पट्टीदार हैं, तीन परिवार हैं, एक हमसे रथ चलवा रहा है, एक विदुर रहे तो विदुर के यहाँ गए, तो विदुरानी नहा रही थी तो भगवान का देख कर भाव विभोर हो गई, कपड़ा लत्ता कुछ नहीं, केला धरा रहा, छील छील खवाने लगी, केला फेंकते गई छिलके खवाने लगी, कर्ण भगवान खाते चले गए। विदुर आए कहा तुम पगलाई कर रही है, कैसे हो अपन रूप देखती, खवाना चाहिए, का खवा रही, फिर खवाने लगे केला का, अब वो स्वाद नहीं है जो बोकलन में रहा। तो विदुर तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो गए, और सारी संपत्ति दुर्योधन के अर्जुन के पास पहुंच गई, तो कंचन छुअत होत कर माटी मांगे भीख न पाई है। इसलिए जब भाग साथ देती है तो सब साथ देते हैं, भाग नहीं साथ देती तो को भगवानों नहीं साथ देते। तो दुर्योधन के केवल इतने रहा पुण्य कि उसने एक जन्म भोजन कराया रहा भगवान का, राजा हो गया, फिर उसने पाप कर्म करने लगा तो नहीं पहचान पाया भगवान को कोढ़ी के भेष में। जबकि कोई भी पुण्यात्मा होता है, तुकाराम जी एक संत थे और उन्होंने, तुकाराम थे या नामदेव थे, भगवान का भोग लगा के खाते थे, एक दिन रोटी बनाए रहे तो कुत्ता लेकर के भागा रोटी उनकी, तो वो घी के हड़िया ली ले पीछे भागते गए, कहे अरे भगवान मैं घी चुपड़ ले देते, अब देखो उनके अंदर पुण्य था, कुत्तों में उन्हें भगवान दिखाई पड़ा, हड़िया लेके जा रहे थे तो भगवान प्रकट हो गए कुत्ता से, तो कहें विट्ठल भगवान है, कर्ण भगवान है। तो इसलिए जब पुण्यमयी दृष्टि होती है तो सब में भगवान दिखाई देते हैं, और जब पुण्यमयी दृष्टि नहीं होती तो भगवान है क्यों ना खड़े हुए साक्षात, तब भी वो न समझ में आएंगे। तो इसलिए जिन दृष्टि से आँख से संत सदगुरु पहचाने जाते हैं वो पुण्यमयी दृष्टि होती है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता सत्संग सचित करियंता। भाग इसलिए भाग बड़ी होती है, अब भाग कर्म से होती है, अब कर्म कुछ ऐसा करे भगवान का भजन भक्ति संतोष करे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।